kaçarım ortak, çiçeği verdim ortak hoş. İnsanın var dünyanın, insanın var dünyanın. Hoş bir tatlım kerem ortak, ben ya bin yapar nasıl korkmuş. Mujer miyim onun ben dünya, mujer miyim onun ben dünya. Kaçayı merkarım aş medyas. İnsan numarı dünyanın, insan numarı dünyanın. Karına kadar nukarın aş medyas. Sosyal tatlı nukarın aş tatlı. Ben ya bin yok olmaz aş korpor. Baixamos a música unha vez máis para poder conectar con Galicia. Boas tardes, don Xosé. Boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Aquí o noso amigo Armando puxenos en contacto con vostede. Temos que felicitarlo por dúas cousas. En primeiro lugar, porque sabemos que da súa afiliación ao partido, bueno, pois o señor Pérez Rubalcaba acaba de ser elixido líder dos socialistas españois. Pois, sí, é unha nova noticia. Esperemos que sea, pois, para o socialismo en xeral de todo o país. E para os galegos tamén, posto que na súa lista ou no seu traballo, no seu equipo, estaba o propio o galego que representa a Secretaría Xeral en Galicia, non? O Pachi Vázquez. Efectivamente, estaba o noso secretario xeral, entonces, pois, pues, bueno, representa un pouco máis, se cabe, que tamén outra candidatura, pero todos, desde logo, a ilusión en este momento pois era reforzar o partido, renovar, como moi ben se dicía, polos dous candidatos, sí, que é o que se necesita. Bueno, o noso traballo, o que nos queríamos era falar con vostede por dúas razóns interesantísimas e importantes. Unha delas é a vindeira celebración que van a ter xa mesmo, non? De aquí unha semaniña ou dúas, o da festa ou do gastronómica tan importante que se fai aí na Vía de Suarna, que me parece que xa é o 15º ano, non? A festa da Androlla. No, vamos polo 21. O sea que me equivoqué. 21 edición. Equivoqueime, aquí Armando. Dille. Xa son 21 anos facendo a festa da Androlla. Exactamente, vamos facer o 21 este ano. Pois eso, supoño que será na Plaza España, na Plaza do Concello, como cada ano, non? Efectivamente, na Plaza do Concello, como cada ano, esperemos que contar con bon tempo, que é un factor moi importante en estas épocas do ano, e esperar que, bueno, todo salga o mellor posible. As andollas se fan aí no, sí, concretamente no, no pobo do señor Armando, e bueno, ademais a quen fai as andollas e eu fomos á escola xuntos e convivimos moitas convivencias xuntos tamén. Uh-huh. E cada ano pois nos vemos e cada ano pois disfrutamos sempre dunha androlla ali no verán, aunque xa no verán. O sea que non hai data para poder degustarla, non? Non hai data, non hai data. E este ano celebrase o día o domingo 19 de febreiro, pois dentro de prácticamente dúas semaniñas. Dúas semanas, máis ou menos. Sí, sí, dentro de dúas semanas, sí. É dicir, a festa da Androlla celebrase o domingo de Entroido, non? Exactamente. Efectivamente, o domingo de Entroido, desde que se empezou, pois se fijou ese día, pois para que non houvese así un pouco de improvisóis no tema da fecha, pois sempre saliu moi ben o tema, porque un día fijo se sabe xa de toda a comarca, entonces tamén non nos collía naide despois do día, senón andar bailando cas fechas sempre pode haber pois alguén que se apropie pois do día que quede vacante. Exactamente. Como está o asunto da venta dos tickets? Porque a veces cando salen, despois o día seguinte ou en dous días desaparecen. Según teño entendido polos os amigos e as persoas que nos teñen informado da festa da Androlla na Vía de Suarna, non? Pois sí, bueno, como é normal aquí, pois o sitio está un pouco limitado, entonces pois é unha festa gastronómica consolidada todas, entonces pois cada ano aumenta a exposición, aumenta pois a xente, tal, entonces sí, se está un pouco limitado ao espacio, tampouco temos un poder económico para ampliar moito, estamos con Exactamente, un poquinho apretadas, non? Efectivamente. E que te iba a dicir, en canta cartos, como costa o precio, o ticket, cuánto vale? Pois nosotros hasta ahora viñamos poñendo prácticamente, depende tamén dos metros e tal, pero eran os precios, te refieres, os stands que temos para o público, non? Sí. Non, unos precios casi simbólicos de 20 euros o así, porque... ¿Cuánto? Bueno, 20 euros o así, porque lo que nosotros pretendíamos era pues garantizar a participación de xente e tal, máis que negocio, porque así non é un negocio. Os 30 e pico stands que vimos ponendo pues a disposición dos expositores. Esa degustación gratuita para todos os que participan por aí e os organizadores, lógicamente, non? Sí. Efectivamente, a degustación é gratuita para todo o público que se acerque ali á plaza do Concello ese día e esa hora, sobre as 12 pico da mañá, a unha, non é unha, agora é, pues, bueno, no programa vai ás 12, pero despois daría a mellor media hora, ou máis ou menos. Sí. E despois acompañan todo eso despois á tarde cunha festa con música, non? Efectivamente, nos acompaña pois pues, unha banda, un grupo de gaiteiros, pues, depende do ano, polas calles da nosa vila, e despois á tarde, pois pues, ata despois de comer, hasta as 6 da tarde, que máis ou menos cerra, pois pues, este tempo ben case a noite pronto, ainda que non nos parece a 6, pero bueno. Xa cerramos o que é a feira da Androlla. Esa feira, nesa feira participan moitísimos artesáns das comunidades veciñas de Asturias e de Castela tamén, non? Porque vostedes teñen moitísima clientela de Ido Carón, dos veciños. Sí. Efectivamente, nos estamos aquí facendo fronteira con comunidade de Castilla León, co concello de Candín e tamén co concello de Ibias, o sea que convivimos todo o ano, pero en esta fecha un pouco máis si cabe, non? Veñen moita xente, pois si, da zona do Bierzo e da zona de Ibias, do concello de Ibias. Uh-huh. E ese embutido elaborado con tipo de cerdo, co rechea de costela, de touciño, de peles, bueno, a verdade que é unha comida forte, pois entonces acompáñase con un bon viño e despois a actuación do, como vostede dicía, de varios grupos musicais para rebaixar ese forte condumio, non? Exactamente, que si non, non vexas. Efectivamente, para rebaixar pois a comida que rebaixar o colesterol. Forte. Efectivamente. E tamén pues, a veces para quitar o frío, estamos na época, claro, claro, de do frío. Que por certo, aí chegou tanto como din que por aquí arriba sei que había hasta 10 grados bajo cero, por aí tamén arremeteu un pouquiño, non? A verdade é que sí, veu frío, pero non foi pues, o que aparece nos medios de comunicación por outras partes de España. Aquí tuvemos un día hoy precisamente de sol. Hubo a mañá, pois, pues, sí, temperaturas por baixo de 0, 5, 6 grados, pero estuvo severo. Moi ben, moi ben. Tantos kilos que, ano pasado, según temos nos noticias, repartíronse nada menos que 200 kilos de ese embutido. Sí. A verdade é que, moitísima xente ten que aparecer aí para poder comer tantos kilos de sabes de como se chama, ¿no? Sabes como, non sei como lle chamar vosotros por Ourense, donde se curan os chourizos, sabes, os embutidos. Non sei como lle chamar vosotros. Nosotros chamamos o caínzo. O caínzo, claro. Claro. Tamén aquí, bueno, aquí tamén é o caínzo, o fumeiro, sí, pero pola parte de Ourense non sei como lle chamáis. Sí, o canizo. O sí, o canizo, tan igual. No, bueno, pois entonces ven a ser o mismo. Eu queríache tamén, aparte desto de falaremos da festa de Androia, queríache pois facer outras preguntas. Si é que está rematada xa a estrada que vai de Becerrea a Navia ou de Navia a Becerrea? Pois afortunadamente está rematada. Ahora podemos xa circular desde Navia a Becerrea, desde Becerrea a Navia, por unha estrada totalmente renovada, modificada na súa trayectoria, na súa dimensión, no piso, o sea, vale, non é ninguna autovía, pero nos ajudou moito para circular. Eu percorrí de Becerrea hasta San Martín, e desde logo maravilloso. E quero percorrer Lastiano, pois dende Navia a Becerrea para facerme fotos al menos por a beira do río. Ah, que debe ser preciosa, non? Eses paisaxes que hai por aí, non? Sí. Ademais, pois, podes facer fotos de certa distancia, en fin. Pois, pues efectivamente, aquí que estamos xa cerca da primavera, unha vez que veña a primavera, cara ao branco, pues, o paisaxe, desde logo, inmellorable, non sei se o pode averiguar, pero casi inmellorable. De aí, pois, unha flora importantísima, pegado todo o río, e, bueno, a verdade é que apetece ver e apetece tamén, pois, sacar fotos. Exactamente. Despois, eu queríache tamén facer outras preguntas. Dirás que é unha pregunta tonta, pero, bueno, como é o día a día... pois de cotío pro alcalde de Navia, indo aquí, reunións alá, en fin, ten moitos núcleos de poboación para visitar, non? Pois efectivamente hai moitos núcleos de poboación, a dispersión pois a geografía é pois bastante complicada no tema, pois diría, de comunicación. Pero bueno, eso non é o peor, porque desde que se conoce, además, pues, os que somos da terra o levamos na sangre e nos apetece pues, ver e recorrer as aldeas canto máis veces mellor. O que máis nos baixa a moral pues, é ver que a población vai abaixo e a población existente é maior. Eso é o noso hándica máis fastidiado. E nese tema, nese traballo, seguro que están, bueno, os concellos de aí, tanto Navia como Fonsarada, como eses concellos de aí, seguro. Cervantes, que é o máis próximo tamén. Becerreá, entonces están a traballar precisamente para consolidar cando menos a poboación que existe, non? Que é tan difícil, pois, posto por eso, porque bueno, pois, os rapaces, a xente nova, pois, ao non ver moita productividade, tentan escapar, non? E de emigrar. Efectivamente, eso é pues, un problema de toda a zona rural de Galicia, e si cabe pues, desde logo da montaña de Lugo de Orense un pouco máis acentuada, pero prácticamente un sistema de todo rural galego. A despoblación, o embellecemento da población, pues os servicios encarecense, os recursos son cada vez menos, o sea que todo é un problema añadido pues a este tema. E noutras zonas de Galicia, acabamos de falar precisamente coa Baixa Limia, con os concellos de Vigo e Ourense, están dicindo que convén facer piña, xuntar, unificar criterios para poder, para certos servicios unificados tamén. É dicir, por exemplo, non poñían, por exemplo, por caso o asunto do parque dos bombeiros, non aglutinaron nunha zona determinada, pero que sea de dos cinco concellos da comarca, non? Cousas parecidas aí están tamén, seguro que están a traballar vostedes. Porque me parece que tedes en conxunto a recollida do lixo, por exemplo. A recollida do lixo me parece que tedes conxunto con Cervantes, non? Nosotros recollemos individual nos concellos aquí na montaña, pero o centro de recollida, o sea, o centro de levar a basura é Becerreá. Que máis ou menos é o centro da comarca. O que eu che quería dicir era se o facéis en conxuntamente ou cada concello fai a súa. No, no, de momento facémolo cada concello o seu concello. Pero bueno, se está a valorar eso, se está a estudiar, aunque a dispersión nos crea bastantes problemas porque non se dá feito, o sea, aquí o problema non é a cantidad de basura que temos que recoller, os kilómetros que hai que recorrer. Exactamente. Claro. Porque eso, pues claro, hai que estudiarlo, hai que mirarlo e a veces non é sinxelo facelo porque a quen lle corresponde ou que non lle corresponde ir a tal pueblo ou a tal outro, non? Exactamente. Xuntar, ademais, unificar, pues, unificar criterios, non? Exactamente. Efectivamente, claro, eso é o problema gordo, non é de que nos poñamos de acordo, que eso sería, pois, pues, entendo que o interés de todos, mellorar os servicios e abaratalos. É o noso traballo para o beneficio dos cidadáns. Pero o problema, témolo añadido, pois, nas comunicacións, porque non hai ainda unhas comunicacións enlazadas entre concellos, si hai unhas vías principales, pero despois para os camións e tal, a mellor pasar dun concello a outro a través dunha pequena pista non é cómodo, nin está adaptado pois, o servicio a esas rutas. Exactamente. Eu queria pedir agora ao señor don José que nos dixera algo con respecto ás vivendas rurais, ás casas rurais que por aí hai, que por certo que poden alugala agora para poder aproveitar para o día da zona, para o día do entroido, pois facer dúas cousas. Primeiro, facer unha visita cultural e turística con calquera roteiro que por aí hai extraordinarios e ao mesmo tempo aproveitar para a festa, non? Efectivamente, pois sí. Temos unhas casas rurais, como pues, unha que hai en Calanela, a Casa do Ferreiro, a da Tumbiadeira, hai pues, ali dos establecimientos que sí, se corren moi ben, outra en Fulgueira de Aigas, o sea, na propia vila, en unha zona un pouco o que hai a nivel turístico, ainda non estamos donde gustaría estar, claro. Bueno, pero que a xente que se poña en contacto, que seguro que atopará aí moitísimas cousas para poder disfrutar delas. Aloxamento non vai a ser moi complicado para poder recollelo, non? Non, a parte de eso, pois elí, pois o caso é empezar, o caso, como se suele dicir, o caso é abrir o melón, que despois xa se van collendo as talladas. Está dependendo ben o pobo, non? Sin duda, a xente que ven un ano, pois pues, a verdad que o sentir da xente de tal é favorable en todos os sentidos, no, na calidade do producto, como se prepara na zona, o sea que a xente eso se deixa sentir despois no comentario de boca a boca que gusta a zona, gusta o producto e a xente participa. E ademais este Xosé, que nos conoxemos personalmente, pero é o culpable de que a Volta Ciclista a España pasara este ano por Navia. Ah, o sea que é un amante tamén do ciclismo. Hombre, é da montaña. Eso, pues, a nosotros é unha satisfacción e ademais, pues, desde que se viña comentando como a volta ciclista nas etapas de montaña nunca veu polos Ancares, porque os Ancares é para representativo a cara de, o sea, no tema da montaña e tal, pois o ano pasado tivemos a sorte de ver a volta ciclista, os ciclistas subir pois cara ao Porto de Ancares, que é un dos portos máis duros da zona. Si, sí, dimo a min que fixen o Camiño de Santiago e tocoume subir por aí arriba. Pois eu, mira, púxeme no Alto de Restelo, vino subir. Yo a ver que eso, digo, bueno, pues yo ahora voy a Balouta, cara a Balouta, para verlo subir do outro lado e verlo baixar. E así o fixen, no verán. Esperando, en vez de vir virme para Barcelona, esperei en a volta ciclista para poder verla ali. Pues este ano con máis, non sei, con máis motivo, se cabe, vai acabar a volta no que é o Pico do Porto. O sea que o ano pasado xa lles pedíamos os organizadores e puxamos aí unha pancarta para o ano que ven, o 2012, que sexa fin de etapa o Porto. Non sei se foi eso, se foi que eles viron que era o importante que acabara aí pues, unha etapa de montaña. Este ano, o día 1 de setembro, vai acabar a volta ciclista no Pico do Porto de Ancares. Pois, felicitacións, non? Exactamente. Por conseguir tal cosa, felicitacións. Pois, si Deus me deixa, eu estou aí. Claro que sí. Nos intentaremos pasar por aí, non sei, en calquera desas zonas que usted nos recomendou, na casa do de Balouta, ou en da Tumbiadoira, ou de Mangueiro, ou na casa da Amable, non? Calquera deles seguro que tentaremos facer. Ademais xa non é solamente as casas rurais, que podes ver cousas como son os curtiños, como son aqueles muiños. Ajá. Que están chorando a reprodución, en fin, que moitas outras cousas que son lamentos tamén da historia, pero están aí, e entonces o que están a traballar o concello pois é querer recuperar todo eso, caro o turismo. Quero que eu dixe antes, o caso abrir o melón, que despois xa se irá, pois, vendo, collendo as talladas. Moi ben, moi ben. Bueno, don José, que ten os micros para convidar aos nosos ointes para que se acheguen a esa zona tan maravillosa onde o río parece cantar, que ese río Navia... Donde iba a pescar Fraga. Unha fermosísima, un dos máis fermosos ríos que temos, por lo menos nas paisaxes que nos... Sí. Que se ven nalgúnas ocasións a internet e por aí... Mm. Que, por cierto, a página web está en construcción, ¿no? Efectivamente, está prácticamente xa casi rematada. Está a Diputación tamén traballando neste tema. Desde fai uns 15 días temos pues, ADSL por cable no que é a Vila de Navia. Falta nos inda a zona rural, pero bueno, conseguimos xa unha parte moi importante, porque na vila pues, é o centro comercial, entonces siempre a necesidade é maior, non é que non se necesite tamén nas aldeas, no rural. A ver si a Xunta pues de una vez ya nos remata esa instalación. A ver. Ese río y ese val de Navia de Suarna, que es una extraordinaria belleza paisajística, ¿no? Que bueno, pues con ese municipio de noble historia y atractiva porta do Parque Natural dos Ancares, pues merece la pena visitarlo, ¿no? Sin duda ninguna, o sea, poderse visitar otras zonas, pero desde logo que veña a zona de Navia, a zona dos Ancares, Cervantes, o sea, todo que é a comarca. Eu digo que os Ancares temos que vendelo e temos que promocionalo, porque a xente, si desde logo sabe que os Ancares son como son, pois o que non veu seguro que tiñe sabido, e o que ven repite, non hai duda ninguna. Uh-huh. Eso é indudable. Pois é indudable de que a xente que vai ali, eu sempre que lle xoigo, ademais eu procuro aquí, e ti ben o sabes, procuro de vender. Sí, leva a bandeira de Navia de Suarna posta no peito, por lo menos unhas costas, pero a verdade que sí. Bueno, a ver, non fai falta vendela. Navia de Suarna, precisamente, dende todo o mundo, Valderrao, ou Curso do Río, é decir, calquera que se achegue a internet e queira ver algunhas fotos extraordinarias, pois seguro que a casa topa mirando Navia de Suarna, ¿no? ¿Sabes o que me falta coñecer? O Vale da Rao, que é donde é o propio alcalde. Onde está o río máis troiteiro de Galicia, non? Bueno, sí, nas troitas lamentamos que foron moito menos, non sabemos os motivos, seguro que hai varios, pero non concretamente aquí, en todo, a nivel Galicia, a nivel España, os ríos coiteiros pues, baixaron bastante, pero bueno, sigue habendo algunhas para probalas e para practicar o deporte, para desde logo ver a os fermosos ríos, que esos ricos temos están completamente limpios, rodeados de unha naturaleza pura, e bueno, aunque a veces non se collan moitas truitas, pois compensa o resto. Sí, señor. Exactamente. Bueno, pois, don José, volvo a repetir que nos estamos encantados, moi, agradecémoslle ao noso amigo Armando que nos puxera en contacto con vostede, pero que tamén lle agradecemos vostede que tivera estes minutiños de descanso para poder falar connosco. Pois moitas gracias a ustedes por invitarme, a Armando pues por promocionarme en este tema, gracias a todos, y cuando ustedes gusten, a su disposición, siempre que sea posible. Cada vez que teñan unha noticia que comunicarnos, non se sabe, estamos aquí para facer. Exactamente, que era o que eu quería decir, eu estou a disposición del. Exactamente. Cando claro, el queira, xa sabe, eu estou a disposición del. Cualquier comunicación que teña ben dicirnos, nos faremos ya pública aquí na nosa humilde radio. Moitas graciñas, don José. Moitas gracias a ustedes. Hasta pues, otro momento. Un aperto moi forte. Poñemos un bocadiño de música e de seguido eso, o que din